Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Zaczarowany bajek świat. Zaczarowany bajek świat. Zaczarowany bajek świat. Siemano, tu procent. Jest piątek, zaczynamy patologię. Wow. Jesteśmy tu po to, żeby zrobić potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Jesteśmy tu po to, żeby zrobić potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Ty tego wcale nie chcesz, to się po prostu dzieje. Nie jesteś punem, pojebem, ani menelem. Masz w życiu cele, fajną niunię i w ogóle. Czasem ładujesz skuna w bibułę i kontemplujesz, ale nadchodzi weekend, złowieszczy weekend. SMS od keści ziomek, wpadaj na łychę. Więc napoczynasz piątkę, włączasz muzykę. Dobrze, zdrowy rozsądek za chwilę zniknie. Wbijasz w najlepszy hip-hopowy ciuch, jaki masz. Old Spice, wcierasz twarz, wydubujesz kwit ze ścian. Wczuwasz się w beat, aha. Poruchałbyś jak nic. Pach, pach. Jesz tłusty rosół, sam raz do alkoholu. Bierzesz trochę joju, w paczkę kondomu. Wychodzisz z domu, widzisz księżyc w pełni. Zaczynasz być jak wilk. Wydasz dziś fuj pieniędzy, będziesz pić. Jesteśmy tu po to, właśnie po to, żeby zrobić potop. Potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Jesteśmy tu po to, właśnie po to, żeby zrobić potop. Potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Co weekend jest okazja, żeby się poskładać. Melanżu jubilata lub solenizanta. Chłopaki leją balantańca, kręcąc trzy na raz. Jutro leczenie kasa, dzisiaj zabawa. Już jesteś na domówie, ładujesz trunek. Znasz tylko gospodarza i jego dupę brzydule. Reszta to nowe twarze, korporacyjni nudziarze. Nie słuchasz ich wcale, obcinasz dwie sztunie. Obie są nawet ładne, nieco już najebane. Wyglądają na łatwe i zainteresowane. Tak poznajesz Kasię i Magdę. Wciskasz im swój bajek, jakie to twoje smutne życie. Życie jest fajne, one to kupują. Klei się na wika, po kilku drinkach. Zapraszasz je na jointika do kibla. Palicie chama, w zamian pytają cię, czy może masz ochotę pozamiatać z nimi śnieg. Myślisz sobie, czemu nie, twoja ostatnia myśl na dziś. Wąchasz to po chwili, urywa ci się film. To co później zrobisz, to totalny hedonizm. Wjeżdżasz windą na sam szczyt. Jesteśmy tu po to, właśnie po to, żeby zrobić potop. Potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Jesteśmy tu po to, właśnie po to, żeby zrobić potop. Potop. Jesteśmy tu po to, żeby rozpierdolić cały twój hajs. Podbijałeś świat jak Genghis Khan. Czułeś się dumnym posiadaczem wielkich jaj. Teraz budzi cię wielki kac i czujesz, że popełniłeś największy błąd, na jaki było cię stać. Co weekend jest okazja, żeby się poskładać. Melanżu jubilata lub solenizanta. Chłopaki leją balantańca, kręcąc trzy na raz. Jutro leczenie kasa, dzisiaj zabawa. Jesteśmy tu po to, a ja wolę wydać mój hajs na trunki, drinki, drinki. Jesteśmy tu po to, hardkorowe życie czasami bywa za bardzo, bardzo. Jesteśmy tu po to, zespół Warfare, czytaj weekend, weekend. Jesteśmy tu po to. Teraz łeb boli, boli mnie, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli.